Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah benim konumuz muhteremler, Lut kavminin helak olması. Bu dünyaya pek çok toplumlar, milletler gelip geçti. Her topluma bir peygamber geldi, her topluma. Kur'an-ı Kerim'de ancak 28 peygamber bildiriliyor. Yine bunların üçü peygamber mi, veli mi de kesin bilinmiyor. Ama 100 bini aşkın peygamber geldiği hadis-i şerifle bildirilmiş. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'da ateşe atıldı biliyorsunuz Nemrut tarafından. Tabi Mevlam orada yakmadı orada. Tabi o konuya girmeyeceğim. İnşallah başlık günü inşallah olur inşallah sohbette. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'dan tabi çıktı. Hicret, göç. Bu her peygamberin ortak kaderi. Mutlaka bir göç. Her peygamberin ortak kaderi bu kardeşim. Tabi göç kolay değil. Doğduğu bir vatanı terk edip gurbete gitmek kolay değil. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'dan Filistin'e göçerken yanında ev eşi Hazreti Sarra vardı. Bir de yeğeni Hazreti Lut vardı yanında. O zaman Lut Aleyhisselam henüz daha gençti, delikanlıydı. Peygamber değildi. Sonra Lut Aleyhisselam Allah-u Teala peygamberlik verdi. Onu Mevlam Lut kavmi denilen, o isim sonradan isim verilen bir topluma gönderdi. Yani bugünkü Lut gölünün bulunduğu yerde bir toplum yaşıyordu. O yörede en gelişmiş ülke orasıymış. Başkentleri Sedum olmak üzere 5 tane büyük şehirleri varmış. Büyük şehirleri. Her şehirde 100.000'den fazla insan yaşıyormuş her şehrinde. Tabi bunların ilçeleri var, köyleri var, şunları bunları var. Büyük bir toplummuş. Lut Aleyhisselam Hazretleri bu topluma geldi. Tabi her peygamber gibi o da onları Allah'ın emirlerini tebliğe başladı. Uyarmaya, ikaza başladı. Bu kavmin azgınlığı şu idi, fuhşiyat. Sonradan bu fuhşiyat daha da kötüleşti. Eşcinselliğe dönüştü. Böyle bir toplumdu. Bugün için inşallah aslı konu inşallah bu kavmin helak olması. Yani bir toplumda, bir ülkede, hatta dünyada eğer fuhşiyat açıkça işlenir, bu yaygınlaşırsa mutlaka o topluma, o ülkeye, hatta dünya çapında olursa tüm dünyaya mutlaka felaket gelir muhteremler. Allah Teala Mevlamız bir toplumu cezalandırırken nasıl cezalandırır? İnsanın yaratılığı 4 madde var biliyorsunuz. 4 madde, insanın yaratılışı bu 4 maddeden. Toprak, su, hava, ısı. İşte insan bundan yaratıldı. İnsanın bedeni bundan meydana geldi. İnsanın hayatı bunlara yine bağlı, gıdaya bağlı. İnsanın helak olması da bu 4 madde ile oluyor. Lut Aleyhisselam Hazretleri bunlarla uzun zaman uğraştı. Tabi artık iyice yaydan çıkan, iyice artık akılları başka noktaya çevrilen bu insanlar, daha da azgınlaştı bunlar. Yıllarca süren Bu sonuç vermeyince tabii Allah Teala Mevlamızın ismi de El-Halim'dir. Allah'ın ismi El-Halim. El-Halim demek Allah Teala Celle Şanlığı acele etmez muhteremler. Yani hilim sıfatı yumuşaklık, acele etmeme anlamına geliyor. Allah Teala bir topluma hemen ceza vermez. Hikmeti neden? Düşünsünler, taşısınlar, işlerinden tövbe edenler tabi olabiliyor. Nitekim öyle oluyor. Şu anda içimize mesela, belki 2 sene, 5 sene önce nasıl yaşantı içimize onlar varken, bu elham, bu camiye gelenlerimiz var muhteremler. Neden? Eğer bir toplum ya da bir kişi bir günah işlediği anda hemen cezaya gelse, helak olsa, o kişi o günahkar şekli halde giderse, tabi ebediye yanacak cehennemde Allah korusun. İşte elhamdülillah güzel Mevlamız, sonsuz rahmetinin gereği Mevlamız, Allah Teala El-Halim ismi Allah Teala tecelli ediyor. Gerek kişi olarak, insanlar kişiler olarak, gerek toplumsal olarak kişiler günaha daldığı zaman hemen azap gelmiyor. Hatta bizler bazen artık darılırız, kızarız da acele ederiz. Allah bunun yerine cezasını vermiyor deriz muhteremler. Haşa Allah'ın işine karışırız. Ama gerçekte işin sonucuna bakınca doğru olan tabii ki budur tabii benim işte. Allah bir zaman verir tanıdığımlara. Lut Aleyhisselam Hazretleri Hazreti İbrahim'in dönemiydi peygamberliği. Peygamberimizden önceki dönemlerde yeryüzünde pek çok peygamber bulunurdu. Başka toplumlarda çok peygamber bulunurdu. Yalnız o dönemdeki peygamberlerin biri en üstün olurdu. O bir nevi peygamberlerin kutbu olurdu o. O peygamber onların kutbu olurdu diye peygamberler de ona tabi olurlardı. Onun şeriatına bağlı olurlardı. Ve bir topluma, o zaman tabi yeryüzünde pek çok peygamber bulunduğu için hangi toplum peygamberine isyan ederse yalnızca o topluma gazab-ı ilahi gelir, o helak olurdu. Diğerlerine bir şey olmazdı. Allah-u Teala Mevlamız, tabi onu tanıdığı Mevlam zaman artık doldu. Artık gazabın vakti geldi. Allah-u Teala Mevlamız melekleri görevlendirdi. Şimdi tabi bir afet olduğu zaman buna günümüzde doğal afet deniyor. Yani doğadan gelen. Yani Allah aşkına düşünelim muhteremler. Şu doğa başıboş mu acaba değil mi? Şu doğa başıboş mu doğa? Yani toprak maddeleri, su, hava, havadaki atma gazlar, ay, güneş, yıldızlar, bunlar haşa başıboş mu bunlar? Bu alemin Rabbi yok mu haşa? Bir sınıfta öğretmen olmazsa sınıf birbirine girer çocuklar. Ya muhteremler. Bir evde bir anne gitsin bir yere, ufak çocuklar kalsınlar, çocuklar evi alt ederler. Haşa şu alem başıboş mu? Ne diyorlar efendim, doğal afet. Neden? Nedeni şu muhteremler, Allah Teala'nın tanıdığı zamanda olunca, ilahi emir gelince Allah Teala bu konuda melekleri görevlendiriliyor. Bir toplumun helak olması, yeryüzüne bir afet olması için bunların başında Hz. Cebrail Aleyhisselam o görevlendirilir. Nerede büyük bir musibet olacaksa Cebrail Aleyhisselam mutlaka onun komutasında bu iş yürür. Bir de şu var, adetullah'ın gereği o dönemde peygamberler çoksa, hangi peygamber peygamberlerin kutbiyet makamı da ise ona önce haber verilir muhteremler. Günümüze de bir yerde deprem mi olacak, büyük bir şey, afet mi olacaksa mutlaka zamanımızın kutbu vardır. Mekke mükerremede bulunur, kutup. Ona melekler, Mevlam buna bunu bildirir, onun bundan haber olur kutbunda. Bizim Mevlam buyuruyor Hud suresinde, melekler önce Hz. İbrahim'e uğradığını, tabi ayetleri tek tek okusam, yani üç gün süren yani bu konu tabi, öz yapacağım inşallah. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. Mevlam burada buyuruyor, bil büşra, hem de Hz. İbrahim'e bir de müjde vermeye geldiler, müjdeye. Neden? Ne müjdesi vardı? Hz. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, bir oğlu İsmail Aleyhisselam oldu, Hz. Hacer'den. Esas zevcesi Urfa'dan beraber çıktığı hanımı, Hz. Sare, o kısırdı, doğum yapamıyordu, doğuramıyordu, Allah onu yaratmıştı. İşte melekler müjde vermeye geldiler, oğlu olacağına bak muhtemeler. Kalu selama. Melekler insan şeklinde geldiler. Genç delikanlı gibi insan şeklinde melekler Hz. İbrahim'e geldiler. Ve bu da gösteriyor ki bizlere melekler onların bir asli yani kendilerinin doğal bir şekilleri vardır. Onu Allah-u Teala bilir. Peygamber bile Cebrail'i iki sefer gördü, aslı şekliyle, suretiyle gördü. Melekler her şekilde bürünebilirler, görünebilirler. İbrahim Aleyhisselam'ın melekler, bir grup melek, insan şeklinde geldiler. Kalü selama, tabi önce selam verdiler. Kale selam, İbrahim Aleyhisselam selamını aldı ve aleyküm selam diye. Fema lebise encaib-i içtin haniyiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerinden başta gelen biri nedir? Konukseverli İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti İbrahim Aleyhisselam eğer sofrasında bir konuk olmazsa yemek yemiyor, boğazdan geçmemiş yemiyor. İşte bu arada melekler gelmeden önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam birkaç gün aç kalmış evine sofrasında konuk olmadığı için. Artık belki Allah yalvarıyormuş, ya Rabbi konu gönder de, çok acıktım diye. Melekler tabi geldiler, İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Çok sevindi. Mevlam buyuruyor, فَمَا لَبِيْتَ Hiç eğlenmedi. اَنْجَا بِعِجْدِنْ حَنِيزٍ Hemen kalktı, güzel bir buzağısı varmış onda hemen orada hazırda. Onun davarları falan çok vardı kendisinin. Hemen kalktı, güzel bir buzağıyı kesti. Yine onun taştan fırını vardı, yere gömülü. Doğal taş, kaya. İçini oymuş. İçini kaya ateşle kızdırıyor. Üstten kapağı varmış. Hemen buzağı içini temizleyip içine koydu. Kapağını kapadı. Kısa bir zamanda hemen kızarmış. Böyle. Ateş, fırın, çok sıcak mı? Hemen bunu ortaya koydu. Buyurun diye koydu. Tabi koydu ama melekler yer mi? Yemez melekler. Her ne kadar insan şeklindeki bir görünüme bürünseler de melek tabi yemez, içmezler melekler. Buyurun onlara ısrar edince melekler eline böyle götürüp yaptılar, ağzına götürüp böyle yaptılar filan. İbrahim Aleyhisselam baktı ki yemiyorlar. İbrahim Aleyhisselam baktı nekirehüm eminim hıyfe. Baktı yemiyor, uzanmıyor ellere yemeğe. Ona dolayı İbrahim Aleyhisselam bir telaşa düştü. Ve işte bir de korku İbrahim Aleyhisselam'ın şimdi. O zaman o yörede şöyle bir adet varmış. Bir kişinin evine gelen misafirler, konuklar, eğer o kişinin evinden bir şey yemezlerse mutlaka kötü niyetle gelmişler. Öyle oluyor o zamanlar böyle şey. Eğer eve gelen kişiler o evden bir şey yerlerse onlardan o eve bir zarar gelmezmiş. İbrahim Aleyhisselam ısrar ediyor bunlara. Buyurun neye yemiyorsunuz? Dedi ki Cebrail Aleyhisselam insan şeklinde. Ya İbrahim biz bunu nasıl yiyelim? Bunun değerini bilemiyoruz. Biz böyle bedava yemeyiz. Nedir bunun değeri? İbrahim Aleyhisselam dedi ki, şöyle dedi. Bunun değeri başında besmele, bismillah dersiniz. Doyunca da elhamdülillah dersiniz. Allah şükredersiniz dedi. Neden dedi, sordu, neden böyle? İlimiyeti Allah yarattı dedi. Mevlam bunu yarattı, o bunu halk etti. Allah bize bir damak tadını verdi, Mevlam yarattı. Onun için yani Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın adıyla, Allah adına bunu yersiniz ki Allah yolunda kullanmak için bu gücü, kuvveti ve Allah'a şükredersiniz. Cebrail Aleyhisselam'ın yanındaki diğer melek Mikail Aleyhisselam'mış. Bak dedi ona, yavaşlaştır, bak Mikail. Allah Teala İbrahim'i halil edindi, dost edindi. Bak tam Allah dostu bu dedi böyle şey. Sonra derler ki melekler, kâlû lâ tehâf. Tanıtlar kendilerini, İbrahim korkma. Biz dediler, insan değiliz, melekiz. İlâ kavmi Lût. Biz dediler, Lût kavmini helak etmek üzere gönderildik. Önce sana uğradık, hem sana bir müjde vereceğiz, müjde vereceğiz. Hem dediler, bunu sahabe vereceğiz, haberin olsun. Peki ne müjde verdiler kendisine? O ayeti okuyayım inşallah. فَبَشْتَرْنَاهَا بِيْسَاكَ Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zevcesi de kavmetin felayka. Hazreti Sara validemiz de o da hizmet için ayakta inmiş. Çok yaşlı ama ikisi de. Gayet yaşlılar. فَبَشْتَرْنَاهَا بِيْسَاكَ Döndü melekler Hazreti Sara validemize. Ona müjde verdiler. Bir oğlun olacak. Adını İshak tak koy dediler. Benim İshak'ı Yakup, İshak'tan sonra da o İshak'ın da oğlu olacak, yani torununuz olacak, onun adına Yakup takın, buyurun buyurun muhtemelen, buyurlar böylece. Yani bak ismine geliyor böylece, verildi. Kâlet ilahir. Hadis Sara validemiz tabi orada şaşırdı. Ya veleta el ediyor ilahir. Ne, ben mi doğuracağım dedi. Ben doğuracağım. Ben rena acüzün, ben acüze. Yani yaşlı, ihtiyar bir kadınım. Yani kadınlığım gitmiş, ayetten kesilmişim, damarlarım kurumuş. Ve azâ be'ali şeyha. E kocan da pirifani şeyh, pirifani kocan da. Yani bizden çocuk mu olacak bu yaştan sonra bu şekilde, gençliğinde olmadı da. Hâzâ inni hâzâ şeyhin acîb. Bu ne acayip bir haber böyle müjde deyince. Dediler ki melekler, siz de Allah'ın şeyinden böyle şaşırıyor musunuz? Allah böyle dilemiş, böyle hoca dediler. O anda Hazreti Sara validemiz, yaşı tam kesin bilinmiyor, 90 yaşında falan olduğu söyleniyor, birkaç rivayette, ayet-i kerimede gelmiyor da müfessirin şeyleri, yani gayet yaşlı imiş. O anda Hazreti Sara validemiz sanki İlk yeni kızlıktan bülük çağına erer gibi ona bir içine bir canlı geliyor ve o anda adetini görüyor onu orada. O anda böylece Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da öyle bir güç veriyor tabii. Bunlar ayrıldılar buradan. Melek ayrıldılar oradan tabii. Hatta İbrahim Aleyhisselam burada ayet-i kerimede geliyor. Çok şey abi İbrahim Aleyhisselam meleklere karşı. E ne olur Allah yalvaralım da yani helak olmasın bunlar diye toplum. İbrahim Aleyhisselam Mevlam buyuruyor. İnne İbrahim'e lihalimün evvahü münib. Mevlam'a bakınız. İnne İbrahim'e Hazreti İbrahim kesinlikle lihalimün. Çok halim. Halim o kadar yumuşak ahlakı, o kadar merhametli ki kendisi, evvahün ah oh diyen böyle, o kadar aşırı merhameti böyle yani. Yani ne kadar o Lût kavmi azgınlaşsalar da, haşa Allah peygamber tanımasalar da böyle. Apaçık huş yordu, açık yollarda mı? Yollarda böyle yapıyorlardı. Münib Allah yönelik bir peygamberdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok uğraştı. Bu helak olması derken derler ki bunlar azabın gayru merdut. Ayet atıyorum tabii kısa olması için, öz yapıyorum. Dediler ki İbrahim Aleyhisselam, melekler, İbrahim hiçse bu işe Allah'a yalvarma, hiç dua etme, sen bu işe mücadele etme. Bu onlara gelecek öyle azap ki gayr-ı merdut. Artık geri çevrilmeyecek bir azap bu. Vakti artık kesinleşmiş. Allah Teala bu işe emir verdi. Onlar başta gelecek. Melekler oradan ayrıldılar. Geldiler Lut kavmine, geldiler melekler. Bir grup melek yeni yetişkin genç, yani çocuklukla delikanlı çağı arasında melekler o şekilde Lut kavmine geldiler melekler. Ama hiç insanların göremediği şekilde güzel delikanlılar olarak geldiler. Lut Aleyhisselam bunları görünce siyebihim ve lakebihim zarar ve kâle hâzâ yevmin asîb dedi Lut Aleyhisselam. Aleyhisselam onları görünce eyvah dedi, bunlar çok yakışıklı, daha taze gençler bunlar. Şimdi de kavmim, o azgınlar, sapıklar, cinsel sapıklar, bunlar şimdi eve gelirler, evi basarlar, onlara bunlara benim evimden zorla almaya kalkışırlar diye Lut Aleyhisselam çok üzüldü. Bugün çok güç gün. Hâzâ yevmin asîb dedi. Bugün nasıl geçecek bakalım. Çok güç gün. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı vardı muhteremler. Kızları melek gibi. Babalar iman etmişler kızları. İslam'ı tam yaşayan İki kızı vardı. Yalnız hanımı, o da sapıktı muhteremde. Hanıma da bakın. Bir peygamber hanımı. Evet, kendi fahişe değildi. Kendi ovuş vuş yapmıyordu. Ama yapanlara yardım ediyordu. Onlara işte gözcülük yapıyordu. Şu bu yapıyordu. Hatta bu melekler Lut Aleyhisselam evine gelince hanıma gidip o sapıklara haber veriyor. Evimize diyor, hiç bu civarda eşi görülmeyen çok körpe genç delikanlılar geldiler. Zaten onlar eşcinsel, onlar da homoseksüel kişiler, cinsel sapıklar. Ve cea'e kavmuhu yuhrevne ileyhi ve hemen bu kavme, bu Sedum başkentinde bu haber olayı duyuldu. Koşarak nefes nefese eve geldiler. Kapıyı vurmaya, tekmeye başladılar. Ya Lut, misafirini bize teslim et diye. Lut Aleyhisselam şey dedi onlara, Ya kavmi hâle benâti etelüküm. Lut Aleyhisselam, bak dedi, kavminde bu kadar kızlar var. Gerek kendi kızları, gerek kavmindeki kızlar. Bunlar sizin için helaldir, temizdir. Nikah edip bunları alınız. Bu cinsel sapıklığı bırakın, terk ediniz. Fettekullâhe, ne olur Allah'tan korkun, yalvarıyor. Ve lâ tuhzini fî'l dâifî, beni misafirin işlerinde aşağılamayın, beni bu duruma getirmeyiniz, yalvardı onlara. Tabi, ifade etti mi etmedi muhteremler. Hatta şöyle de Lut Aleyhisselam, kâle, levenin bir iki kuvveten, ah dedi, bir kuvvetim olsa dedi böyle, size savaşsam ya da arkadan bir sağlam bir yere dayarsam, bir kaleye sığınsam falan böyle dedi. Artık sıkıştı. Ama gelenler evi tam kuşatmışlar, muazzam kabalık, bağırmalar, çağırmalar, araştırmalar, hakaretler, saldırmalar, sövmeler, kapıyı artık kırmak üzereler. Bir söz vardır ya, kul sıkılmadan hız yetişmez diye, Lut Aleyhisselam henüz daha bunların melek olduğunu bilmiyor, bildirmiyorlar. O da bir imtihanda şimdi. Peygamber imtihanı tabii. Ne yapacak derken artık sıkıldı böylece. Tamam ölecek, teslim edip diyecek ama bir şey yapamaz tek başına böyle. Yaşlı kendisi o anda gayet daralı sıkıldı. Kalu dediler ki melekte, ya lutu inna rüstü rabbik. Korkma dediler melekte, korkma. Biz Allah'ın elçileriyiz, melekleriz biz dediler. Melek de biz dediler. Leyns üleyke sana onlara yanaşamazlar, dokunamazlar, sokulamazlar dediler melekler. Korkma dediler melekler, haber verdiler. Meleklerin bu sözünü duyan Lut aleyhisselam, onlara melek olduğunu anlayınca şöyle bir kendine geldi muhtemelen. Artık sonra dedi böyle bir oh çekti, şey yaptı. O anda o sapıklarda kapıyı kırıp içeriye dalmak daldılar. Hemen Cebrail aleyhisselam bir kanadını çıkardı. 600 tane kanadı var Cebrail aleyhisselam'a derler. Meleklerde kanat var ama nedir kanat? Aklıma ne gelir? Kuş kanadı aklımıza gelir böyle kanat deyince. Öyle değil böyle işte. Onların madde ötesi onlar. Yalnız Kur'an'ın tabi kanat diye bir şey geçiyor ama ne olduğunu bilemeyiz böyle işte. Cebrail aleyhisselam hazretleri yalnızca bir kanadını çıkardı. Şöyle bir silkti böyle. Bir silkti böylece. Ne kadar sapıklar varsa onları uzak mesafeye attı. Hem de hepsinin de gözleri kör oldu. O anda böylece. Gözleri kör oldu. Kendilerini uzak bir yerde buldular. Yarı baygın, kolları kırılmış, ayakları kırılmış böyle o vaziyette. Gözleri de kör. Kendilerine geldiler ama nerede olduğunu bilemiyorlar tabii. Karışık bittiler bu gelenler. Gelenler. Dedi ki melekler, gece al ehlini, Lut aleyhisselama, al ehlini, buradan çıkın. Sizden kimse geri kalmasın, arkasına bakmasın. İllem re'etek. Yalnız hanımın zevcen, o kalacak. O gidemiş sefer. Ve bu kavmin başına gelecek olan felaket, onun da başına gelecek, dediler. اِنَّا مَعْدَمِنْ سُبْحِ وَيَسُبْ يُقَرِيبِ Lut aleyhisselam sordu. Peki ne zaman helak olacak bunlar? Derler sabahtan. Güneş doğarken o anda helak olacaklar. Lut aleyhisselam o anda çok heyecanlanmış. O kavminin böyle evini bastı yapmasından. Evet onlar püskürtü atıldı dışarıya ama yine başkaları da gelir tekrar. Büyük bir kargaşa olur zaten. Korktu da yani hemen helak olsa bunlar dedi. Dedi ki Cebrail aleyhisselam eyleyse subhu bir karayip yani sabah yakın değil mi? Demek ki bu akşam üzeri oluyor bu iş. Sabah yakın değil mi dedi. Allah öyle takdir etti. Sabah olacak. Derler sen der gece yarısından sonra al kızların ehlini al buradan çık git dediler. Sonra ne oldu şimdi muhteremler? Helak olma nasıl oldu? Lut kavmi, Lut gölün bulunduğu yer yani orası. İnsanların önce hepsi cinsel sapık muhteremler. Erkekler apaçık yollarda, böyle umuma gelen açık yerlerde, kendi aralarında o çirkin işi işlerken kadınlar da toplanıp etrafta gülüşerek onları seyredermiş kadınları da. Artık iyice yolda çıkmış böyle, sapıklaşmışlar böyle. O kadar ki artık iş güç yapacak halleri kalmamış. Bütün insanlıkları artık şehvet duygusuna inmiş böyle. Öyle gelmişler. Bu defa başı yol kesicine başlıyorlar. Gelen geçeni soyuları yakalıyorlar, hakaret ediyorlar, şunları bunları öldürmeye kalkışıyorlar. Gayet böyle iyice pisleşmiş, ahlaken çökmüş, toplumuna gelmişler. Mevlam büyük helak olmalarını buyuruyor. Fiyah Hazretimiz sayıdatı müşrikin. Tam güneş doğarken bir sayha, ses gürültü oldu. Ve sesle başladı ve ne kadar helak olan toplumlar varsa geçmişte ve yine günümüze de ne kadar büyük olaylar varsa böyle deprem gibi şunun gibi bunu varsa önce mutlaka bir ses olur muhteremler. Nedir bu ses? Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın bir bağırması bu. Önce Cebrail Aleyhisselam bir bağırır. Bu bağırı böyle korkunç, acı bir uğultu şeklinde gelir böylece. Korkunç, acı, biraz uzunca süren bir uğultu böyle. İnsanlar bunu duyarlar. Tabii ne kadar belgede olacaksa ve ne kadar şiddetli, güçlü olacaksa o kadar bu ses de daha büyük tonajda olur ses. Daha büyük olur, korkunç, daha korkunç olur. Ve yaşayanlar bilirler, böyle hatırına uyanık olanlar bilirler. Deprem olacağı zamanda da, büyük depremde, ufak beten de olmaz. Deprem olacağı zaman, büyük depremlerde de önce mutlaka uğultu olur. Bunun dünyanın içinde vardır muhtemelen böyle. Önce uğultu. Cebrail Aleyhisselam bağırır böylece. Nedir bu uğultu acaba? Şimdi biliyorsunuz madde aleminde Allah her şeyi bir sebebe bağlamış ama madde aleminde. Bir sebebe bağlamış. Böylece. Şimdi tabii fay hatlarının, işte gazların, atomların bir harekete gelmesi gerekiyor. Ne ile oluyor bu? Mutlaka bir dış etki gerekiyor bunlara. Nedir bu da? En başta ses baktım, ses muhteremler. İşte bir korkunç ses o atomları harekete geçiriyor muhteremler. Harekete geçiriyor. Ondan sonra işte deprem olmaya başlıyor bence. Lut kavmi de o son gecelerini daha azgınla geçirmişler. Daha azgınlıkla geçirmiş son gecelerini Lut kavmi de böyle. Daha azmışlar böyle. Artık Allah tanımama, peygamber tanımama, din iman tanımama, hiçbir şey tanımama ve onlara göre, onların yaşamları da çağdaşlık onlara göre de muhteremler bakınız. Ne yazık günümüzde de var böyleleri böyle. Yani efendim zina serbest olsun, eşcinsellik serbest olsun. Hatta çok yerde dünyada serbest. Kanunla serbest bir yerde serbest. Bu ne sayıyorlar bunu? Günümüzün bu sapıkları da çağdaşlık bunu sayılır günümüze de. İşte o günün o insanları da onu çağdaşlık sayıyorlar da o sapıklarını. Bunlar da bilhassa böyle son gecelerini aşırı çıldırmışlar. Aşırı azaltmışlar o gecelerini. Fuhşiyatta her şeylerde. Tabii sabaha karşı hep uykuya dalmışlar. Tam bunlar uykuların en tatlı anında korkun bir uğultu ama muazzam bir uğultu ile uyandılar böyle. Yatağından fırlayanlar dışarı kaçışlar muhtemelen. Dışarı kaçışlar. Dışarı kaçtılar mı, kurtlar mı? Hayır. Hemen bir deprem başladı, deprem başladı böyle. Korkun deprem başladı şimdi. Ne oluyor? Eve kaçsalar, ev yıkılır tabiri. Dışarı kaçamıyorlar. Mevlam buyuruyor bu konuda şimdi, çok ayet-i kerim var hakkında, birini okuyayım inşallah. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Mevlam buyuruyor, ne zaman ki artık emrimiz geldi. Helak, emri geldi. جَعَنَّ عَلِيهَا سَافِلَهَا Üstünü altına çevirdik Mevlam buyuruyor. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ Bakınız, bir de taş Mevlam yağdı onlara, böyle, taş yağdırdı. Taş yağdırma böylece. Derler ya bazen Allah işte baştan taş yağdırır derler ya muhteremler. Bunun aslı var muhteremler. Göktaşları devamlı yağıyor dünyamıza. Her zaman şu anda yağıyor gene böylece. Göktaşları böyle. Devamlı yağıyor göktaşları. Rahim onların başına göktaşı yağdırdı. Hicareten min sicil. Çamurdan oluşmuş, taş taşmış. Menbud. Mevdud Mevlam buyuruyor. Tefsir-i Kebir'e baktım muhteremler. Mevdud kelimesi, mevdud üstte biriken sözcük olarak geliyor. Tabi bu taşlar nasıl olmuş? Tefsir-i Kebir'e baktım da, bakın şöyle tefsir ediyor. İnne külle hacirin mafihi minel eczai mevdudun bağlı bir baldın. İşte bugün bilimin geldiği yer bin sene küsü sönünce, bak açıklıyor muhteremler bak. İnne kül hacer mafi minel eczai. Her taşta ecza öyle cüzler, öyle maddeler birikmiş ki böyle diyor, mendudun bal bir bal diyelim böyle. Yani kimyasal bir bileşme olmuştu bak böyle. Kimyasal bir olmuş böyle. Gökten gelen taş olduğu gibi taş gelmiyor, gelmiyor. Demek ki Mevlam onları o hale geliyor ki tabi Allah'ın koyduğu bir düzen, kural gereği nasıl ki atomların her birisi belli bir düzene bağlı ise o anda Rabbim onlara öyle bir düzen veriyor Mevlam onlara. İşte bunlar gökten gelen taşlar, tozları, çamurları, o anda çamurlu su da, yağmur da başlıyor, sıcak yağmur da başlıyor. İşte kimyasal bir birleşim olay oluyor, oluyor ve Mevlam biliyor, müsevvemeten inde rabbik, bak muhtemelen. Rabbine de her bir de işaretlenmiş taşla. Yani her bir taş kim hesap edecek, kim başına gelecek, bu da isim yazılı üzerine böylece. Ve bu taşlar özel olarak Allah'ın koyduğu kural gereği göğde yaratılıyor bu taşlar, yaratılıyor. Kimyasal bir gelişim oluyor, başka bir şey oluyor bunlarda. Bu taşlar özel nedir? Girdiği yerden yakarak öbür taraftan düşerek çıkıyor. O hale geliyor bu taşlar. Her taş kim baş düşecek o da belirli. Ve sonda bir taraftan deprem muhtemelen. Bir taraftan yerden sular fışkırıyor. Sıcak sular, kapkara sular yerden fışkırıyor yerden. Ateş gibi yarıyor. Gökten çamurlu bir yağmur koyuyor yağmur yağmıştı. O arada gök taşları böyle böylece. Aynen dolu yağar gibi böyle. Üst üstüne dolu yağar gibi böyle. Tek tük diyor böylece. Dolu yağar gibi. Taşların yükte bilemiyoruz. Kur'an'da bildirilmiyor bu. Taşlarıyor. Yalnız bakın Mevlam buyuruyor. Min sicilin mendud. Özel yaratılmış, özel kimyasal bir düzen sokulmuş. Başka farklı bir taşlar. Taşlar. Her taş Allah katından işaretlenmiş. Kim başa geleceği belli. İsabet ederse böyle delerek, yakarak böyle karşısına geçiyor. Muazzam dolu gibi taşlar yağıyor kendilerine. Sonuç şöyle oluyor. Cebrail aleyhisselam bir kanadını taktı muhteremler. Lut kavminin yaşadığı ülkeye, yani bu Lut gölünün bulunduğu yer, kanadını yer altına taktı. Onu yukarı kaldırdı. Öyle yukarı kaldırmış ki birini gökteki melekler, o anda tabi hayvanlar var. Hayvanlar bunu seziyor muhteremler. Allah'ın da bir duygulmuş Allah hayvanlara. İnsanlar var, insan bunu tabi çağrıştıramıyor. Hayvanlar bunu seziyorlar. O anda bütün köpekler uluyorlar böyle. Bütün köpekler uluyorlar. Orada ötüşüyorlar. Bütün böyle kuşlar bağırışıyorlar anında. O durumda melekler bundan şeyini duyuyorlar. Yararsan bunu ters çeviriyor, yere atıyor. Atınca işte orası çukurlaşıyor. Orası çukurlaşıyor orası. Ve Lut Gölü meydana geliyor muhtemelen. Lut Gölü bugün yarısı güney kısmı İsrail'de, kuzey kısmı yarısı da Ürdün'e ait böyle işte. Ben oradan geçerken, ben anda bir uykuya dalmışım anda, Araplar barışıyorlar. Bahrulut, Bahrulut. Onlar Lut Deniz diyor Araplar. Gödemiyorlar. Derler Bahrulut, Bahrulut, Lut Gölü Denizi. Bir yüzümü açtım baktım, oradan geçiyoruz. Oradan geçiyoruz muhteremler. Gerçekten öyle korkunç bir şeye bakın. Yani korkunç bir şey. Öyle korkunç ki içinde bir canlı yaşamıyor hala. İçinde bir canlı balık türü yaşayamıyor. Allah lanet diye bir pis yer böyle şey. Ve deniz seviyesi aşağısında kendisi. Şu rakam vermeyeceğim onu da. Deniz seviyesi çok altında kendisi. O kadar çukurlaşmış arası. Bir de Allah'ın hikmetine şuraya bakalım. Etrafta insanlar var. Başka kabileler var. Hatta etrafta bulunanlar. Bu tabi sabah güneş doğarken olduğu için insanlar yaylaya çıkmışlar, işte hayvanlara çıkmışlar, tarlalara çıkmış insanlar. Bu etrafta yaşayan kişiler Lut kavmi helakını karşıdan gördü, duydu, sesini duydu haberleşiyor. Muazzam helaklar, o depremler, sesler, gürültüler, muazzam şeyler, yağmurlar, taş yağmaları etrafında gördüler. Yalnız Lut kavminin bulunduğu yer ama etraf hiçbir zarar, etraf zarar vermedi. Böyle oldu. Tabii bu işlem bittikten sonra, olduktan sonra etrafından koşuşup geldiler buraya. Ne oldu ya? Koşup gel baktılar. Bir adam korktu, baktılar ki kocaman bir göl olmuş, böyle kapkara ve çamurlu, pis böyle ve çok çökmüş vaziyette bir göl buldular. Şimdi muhterem cemaatimiz, neden bu konuyu seçiyor bugün? Allah Teala'nın sünnetullah denir. Adetleri tabii ebediyen devam eder, değişmez muhteremler. Aynı günah işleyen toplumların başına aynı şey mutlaka gelir muhteremler. Yani bir toplumda, bir yörede, bir ülkede eğer açıkça fuhuş fazla işlenirse ne olur? Aynı adetullahın gereği, aynı azap onlarda gelir muhteremler. Şimdi bazıları derler ki, hep işte bunlar Orta Doğu'da mı olmuş bunlar derler bazıları. Hayır muhteremler, işte Pompei şehri var, Muş yani. Şu anda yeri tabi teslim edildi gene de, İtalya'da Milano'ya yakın 25 km mesafede Romalıların ilk zamanlarında orada bir kasaba varmış, şehir. Pompei isminde, Rumca tabi, Romalıların. Bu Pompei şehri, Milano'ya yakın şehirde, o günkü insanların, Romalıların eğlence, yani günah işleme yeriymiş böylece. O kasaba halkı tamamı, hepsi bu işe meşgulmuş, erkeği kadını. Etraftan da, diğer insanlar da, erkeği kadını fuhuş yapmak isteyenler, oraya giderler muhteremler. Oraya giderlermiş. Allah Teala bundan önce bir deprem verdi bunu Allah Teala böyle. Ama çok kuvvet deprem oldu, muazzam yıkıldı böyle. Çok kişi öldü, yıkıldı. Ama bunlar depremden yine akıllanmadılar. Daha deprem yarasını sarmadan, evlerini tamamlamadan bunlar, daha azdılar bunlar. Aynı şey devam edince, bu defa ne oldu? İşte yanardağ var biliyorsunuz İtalya'nın, Vezyanardağ muhteremler. Bu defa Mevlam onu faaliyete geçirdi muhteremler. Mülk Allah'ın Celle Celaluhu muhteremler. O bir yanardağı aniden, böyle birdenbire öyle bir patladı ki, o lavlar, ateşler, küller hepsini kaçamadılar bile. Kaçamadılar bile, onları yakaladı. Bakın muhteremler, o lavların, küllerin, ateşlerin etkisiyle Rabbim onların cesetlerini, bedenlerini taşlaştırmış. Taşlaşmış muhteremler işte. Taşlaştırmış. İşte bakın günümüzde turist olarak geziyorlar muhteremler. Bir köylünün biri, 200 sene kadar önce köylünün biri öyle tarlasını kazarken rastgele o kasabanın izine rastlıyor. Haber veriyor resmi makamlara. Gelip kazma yapıyorlar. Ve insanları çoğu orada fuhuş şeklinde o durumda çıplak olarak ama bedenleri taşlanmış olarak hala duruyorlar muhtemelen. Bak işte. Milano'ya yakın bir yerde, İtalya'da, Avrupa'da bak. Oluyor muhtemelenler. Bir de gökten taş yağması meselesine gelelim biraz inşallah. Gökten taş yağıyor mu? Gökten taş yağar muhteremler. Akan yıldız denir bunlara. İşte meteorlar denir bunlara. Şimdi bazen gece baktığımız zaman yazın tabi daha iyi görünüyor yıldızı olduğu zaman sanki yıldız böyle birdenbire kayıyor öyle gelir böyle. Onun için bunlara akan yıldız ismi de verilir bunlara. Yıldız sanki birdenbire kayıyor böyle. Bak yıldız düştü. Gelir. Aslında yıldız değil. Göktaşı muhteremler. Peki nereden geliyor bunlar? Hala bunların tam bilinmiyor. Nereden geliyor? Bazılarına göre güneş sistemimizden kopan parçalar. Bazılarına göre dağılan kuyruk yıldızının parçaları. Bazılarına göre takvim yıldızlarından yani burçlardan gelen şeyler. Bunlar tabi faraziyeler, şunlar bunlar muhteremler. Yalnız dünyamıza göktaşları geliyor böyle. Kimi taş, kimi metal bunların, değişik şekiller bunlar. Bulunduğu yerlere göre geliyor da bunlar böylece. Peki bunlar ne oluyorlar bunlar? İşte bunlar aslında dünyamıza gerek de muhteremler. Bunların çoğu çok hızlı geldiği için atmosfere tabi sürünce birdenbire yanma oluyor. Yanma oluyor. Bunların bazısı kısmen bir gaza dönüşüyor. Bu da lazım dünyaya. Bazı parçalı toz haline geliyorlar bunlar. Bu da lazım. Neden? Çünkü su buharı, yükselir su buharı, işte bu gök taşların toz haline gelenleri orada yoğunlaşıyor su buharı, onlar da eritiyor, aşağı indiriyor bunlar haber. Dünyaya gübre oluyor bunlar muhtemelen. Yani ne kadar gök taşı çok yağarsa o kadar bol yağmur da oluyor böylece. Yalnız Allah Teala dilediği zamanlar muhteremler bazı çok büyük taşlar, 100 tondan falan çok büyük taşlara bazen atmosferdeki şeyden kurtuluyorlar. Dünyaya düşüyor bunlar muhtemelen. Bakın düşüyor bunlar muhtemelen. Düşüyorlar bunlar bence. Ben tabii biraz araştırmayı severim. Şu anda Çin'de, Doğu Çin'de bir gök taşı alan var. Ben resmini gördüm. Ziyaretçilerim böyle araştırdım, bir anda gördüm böylece. Doğu Çin'de 1400 yıl önce düştüğü tahmin edilen gök taşı düştüğü yatağın muazzam çukur açmış. Doğu Çin'de hala duruyor böyle. Fakat bir de yakın şeyden vereyim inşallah. 30 Haziran 1908'de Sibirya'ya bir taş düşmüş, muhtemelen bir taş. Sibirya'ya düşmüş böylece. 1908'de bu taş düştüğü yeri birkaç yüz kilometre çapında bir çukur açmış. Açmış böylece. Ve düştüğü zaman o kadar büyük sarsıntı olmuş ki 5000 kilometreden bu duyulmuş sarsıntı muhtemelen, bakın böylece. Duyulmuş böylece. Yine 10 Şubat 1942'de yine Doğu Sibirya'ya yine bir taş düşmüş böylece. 47'de bu, yani daha en son bu biliniyor bu. Doğu Sibirya'ya taş düşmüş. O günün bilim adamları hesaplamışlar. Güneydoğu Sibirya düşüyor bu, Güneydoğu Sibirya'ya. Diyorlar ki dünya dönüşü o anda dengelseydi de aynı paralelde eğer Londra'ya bu taş düşseydi diyorlar, Londra diye bir şehir kalmazdı diyorlar bilim adamları muhtemelen böylece. Hatta şöyle diyorlar, yani taşın yaptığı deprem, tahribat başka diyorlar, onun rüzgarı yeter diyorlar, şeyi silip sürmeye ver diyorlar, rüzgara ver diyorlar. 100 tane büyük taş hızla bir Londra diye düşseydi diyorlar, paralel olduğu için. O taşın etsen başka diyorlar, rüzgarın etkisi diyorlar. Yani şehri, kasabayı söküp atar yerinden be diyorlar. Tabii düştüğü yerde de ne oluyor? Muazzam bir deprem var diyorlar. Muazzam deprem oluyor bakın bu şekilde. Şimdi adı cemaatimiz, geçenlerde bir şey dinledim de böyle açık oturup kısa bir iş yaptı. Amerika'nın askeri gücünü tartışıyorlar da, İşte efendim onlara göre 30 yıl daha diyorlar. Onların tabi görüşleri. Amerika yine süper güç olarak devam eder. Onlar bak yetişemez diyorlar. Ama bakın Allah-u Teala dilerse muhtemelen bak. Allah-u Teala dilerse Mevlam. Tam Mevlam depremde verir, fırtına verir, denizler şahlanır. O yüce Mevlam emir verdi mi? Heşon'un ordusu memnun verecek. Ama bakın bir gök taşı. Bugün Washington'a, New York'a bir gök taşı düşse böyle muazzam dört düşse bir şehir haritadan siliniyor böyle muhteremler. 10 tane düşse ne olur mu ya? Gitti muhterem bakınız. İşte geçen biliyorsun bir deprem oldu. Hepimiz bildiği gibi yakında Asya'nın güneyinde olan deprem muhteremler. Acaba neden oldu değil mi? İşte Lut kavmiyle o da bağlantılı muhterem. Yani günah işlemeye, özel oraya gidenler böyle, günah işlemeye sahillerde. Yerli halkı fakirlerinden yararlanmak, cinsel açıdan yararlanmak için böylece. Yani sapıklıkların toplandığı bir yer, deniz kıyılarında böylece, kıyılarında. Peki tabi ne oldu? Hepiniz biliyorsunuz muhtemelen, bak böyle muazzam bir deprem oldu böyle. Yani bir kasaba, yöre değil de böyle, bir kıtayı, güneyi kuşatan böyle. Hatta Adem babamızın ilk indiği ada vardır. Serendip Adası. Serendip. Sonra bunun ismi değişti Seylan diye. Şimdi ismi Sri Lanka derler. O Adem babamız cennete oraya indiği zaman Orası Hindistan bitişikti. Ada değil orası muhtemelen. Değildi böyle şey. Adem babamız, Serendip o zamanki ismi, oradan Adem Aleyhisselam Hindistan'a geçti. Oradan batıya yöneldi. Kabe'ye geldi Adem babamız. Bakın sonradan zamanla ne oldu orası? Ada oldu, battı, helak oldu orada böyle şey. Ve yine muhteremler, kıyametin 10 büyük alameti var. 10 büyük alametin biri de doğuda bir yer batacak derler. Yani Arabistan'a göre doğu. Orta Doğu'da kabul ediliyor. Peygamber orada yaşadığı için Peygamber öyle buyurdu. Arabistan'a göre doğuda bir yer batacak muhteremler. Sonra batta bir yer batacak. Sonra Arabistan bir yer batacak. Bu ne olacak? Kıyamet artık büyük alameti, açık alameti olacak böylece. Eğer bu Güney Asya depreminde orada büyük bir yere batarsa demek ki bunu işaret olmuş olacak muhtemelen. Tabi bilemiyoruz şunu, bilemiyoruz bunu. Şimdi tabi günümüzde biliyorsunuz depreme karşı önlem alma, tedbir almak. Özellikle evler depreme dayanıklı mı değil mi? Tabi tartışması var. Tabi kulun bunu yapması gerekiyor bunu. Bu doğrudur böyle şekilde. Acaba dünyamız depreme dayanıklı mı ama? İşte ona bakalım muhteremler. Ya. Efendim işte zemin etüdü yapılıyor. Acaba dünyamız depreme dayanıklı mı dünyamız acaba? Dünyamızda bir yer kabuğu var dünyamızda. Yer kabuğu var. Allah Teala dünyamızı sonradan bu şekilde dönüştürdü ama. Önce dünyamız atış halinde dünyamız böylece. Allah Teala dünyada insan yaratmayı takdir ettiği için Yüce Mevlam'ın dünyanın yüzeyini yer kabuğu denen kız Mevlam sonradan ona dönüştürdü Mevlam onu böylece. Tabi Kur'an'a girmiyorum. Hep Kur'an'da bunlar muhtemelen. Hep Kur'an'da var böylece. Keşke o duysa o Hristiyanlar sözümüz şu anda. Görsen bakalım Kur'an ne var, ne var Kur'an'da var böyle şey. Yer kabuğu kalınlığı muhteremler 35 kilometre kıtalarda tabi. Okyanus da az tabi. Okyanus'a da böyle şey. Yer kabuğu. Bu yer kabuğunu aşağı inerken her 33 metrede 1 derece ısı artıyor bakın böyle şey. Yani 300 metre inince 100 derece ki su kaynağı noktasına geliyor böyle şey. Peki bu yer kabuğunun altında ne var acaba? Ne var muhteremler? Öyle bir ısı var ki orada erimiş madenler var muhterem. Erimiş madenler var da böylece. Erimiş metaller erimiş böyle. Öyle muazzam sıcak böyle. Erimiş böylece. İşte yer kabuğu erimiş metal üzerinde. Maden üzerinde. Öyle böylece. Peki niye yer kabuğu böyle fazla sarsılıyor, bir oynamıyor acaba? Onu da Allah Kur'an'da buyuruyor muhteremler. Vel cibar evtada. Dağlar onun için yaratır ama. Dağlar. Dağlar kazı gibi ve dağlar Rad Suresi'ne geliyor. Dağlar yer üstünde ağır baskı oluşturuyorlar muhteremler. Eğer bu kocaman dağlar olmasaydı yer kabuğu çoktan parçalanmış muhteremler. Neden? Çünkü yer kabuğu alttaki o metal, erimik metalden radyatif şuada çıkıyor böyle şey. Reaksiyon yapıyor bunlar. Genişleme oluyor. Yer kabuğunu zorluyorlar bunlar böyle bak. Yer kabuğunu zorluyor bunlar yer kabuğunu ama koca dağlar baskı yapamadı. Yapıyorlar böylece. Şimdi bakınız yaşadığımız dünya böyle bir yerde yaşıyor muhtemelen bakın böylece. Yer kabuğu altı cehennemi sıcak. Dağ merkezi doğru neler daha var muhtemelen. Yer 7 kat. Allah Kur'an'da buyuruyor. Bismillah. Ve min erde mislehünne. Daha tam bilinmiyor bilimsel açıdan. Allah Kur'an'da bildiriyor. Yeryüzü de 7 tabaka muhtemelen. Birinci yer kabuğu 7 tabaka muhtemelen bakıyor. Tam merkezi ona göre. Kur ateş haline. Yeryüzü de. Yani yaşadığımız dünya bakın muhteremler. Acaba depreme dayanıklı mı bu dünya acaba? Yaşadığımız dünya dayanıklı mı acaba bu dünya? Yüce Mevlamız böyle irade ettiği anda Mevlamız ettiği anda bakınız dağlardan ateşler fırlıyor yanar dağlardan çıkıyor böylece. O denizler kuduruyor, kabarıyorlar böyle Allah'ın gazabıyla. Küfre karşı, günaha karşı yerde sallanıyor, denizler kabarıyorlar. Tabii ısı değişiyor, gökten taş da yağıyor. Biz de işte böyle bir ortamda, dünyada yaşıyoruz muhteremler. Peki ne yapmamız gerekiyor şimdi? Ona gelelim peki, elimize ne gelir? Ne yapabiliriz ki peki şu anda? Öyle bir şey gelmiyor tabiri zamanında. Mülk onun mülkü böyle şey. Allah-u Teala Mevlamız Peygamberimize şöyle buyurdu muhteremler. Enfal Suresi ayet 32'de Mevlam buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine. Peygamberin zamanında da o günkü Müslümanlar, sahabeler de Allah'ın gazabından korktular. Acaba ilahi gazap bize gelir mi? Önce ümmette helak oldular çoğu. Acaba bize bu gelir mi diye korktular. Çok korktular onlar. Allah da şey buyurdu bunlara. Ve ma kanu li azimeti fihim ve ma kanu li azbehim. Allah onları azabedici değildir. Li azibehum ve ente fihim ela buyurdu. Ve ente fihim. Ya Habibim, ya Muhammed'im, sen aralarındayken, hayattayken onu azap etmeyeceğim ela buyurdu. Yani Peygamberimizin hayatta olması insanlık için, dünya için bir garanti sigortaydı. Ela buyurdu. Önceki ümmetlerde her topluma başka peygamber geldiği için hangi toplum isyan edecek peygamberine? Yalnızca o toplumun sınırı belirli. Bir santim aşmadan helak olurdu. Fakat peygamberimiz son peygamber olduğu için ve peygamber bütün insanlara peygamber olduğu için, peygamber olduğu için şu anda muhteremler bütün dünya gazap sarsar bakınız böyle şey. Bütün dünyayı böyle şey. Efendim Arabistan'da olur. Yalnız Mekke Medine hariç. Bilhassa Mekke Mükerreme emin bellidir Mekke Mükerreme böylece. Yalnız peygamberimizin zamanında, peygamber zamanında Mekke'de hafif bir titreme oldu böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Bunlar dördü bir Mekke tepeye çıktılar. Çıktılar. Tabi tepe sevindi o tepe dağda. Cezbeye geldi. E anlar mı? Anlıyor muhteremler. Anlıyor böyle şey. Yani bir evliya bize anlatsa bu sırlar da onu dinlesek bu şekilde muhteremler. Şey. O atomun her biri Allah diye dönüyor elektronlar ama ya. Ondan sizin duyanlar var mı? Duyanlar var böyle şey. Hatta Hazreti Muhit Arabi şöyle buyuruyor. Muhit Arabi Hazretleri şöyle buyuruyor. Bir kişi ehli hal sahibi olsa, Allah Teala'ya kendini tam verebilse, her şeyden kapabilse, Allah Teala zikrederken kendi zikri gibi her şeyin aynı zikri yaptığını duyarsa bu mecazdır diyor. Hakka değildir böyle diyor. Eğer diyor Allah Teala kendini veren kişi, yani fena filah makamı diyor bir. Her şeyden kopmuş. Kul kendini unutmuş ama. Kul kendini bilmeyecek anda. Bilmeyecek. Böyle bir kul bu duruma gelebilirse, kul Allah-u Teala'yı zikrederken diğer varlıkların her birisinin de başka zikri yaptığını duyarsa, işte hakiki zikri bu da böyle buyuruyor. Bakın efendim. Her bir taş, her bir zerre, esen rüzgar, hava, hepsi Allah'ı zikrediyorlar. Ediyorlar tabi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tepeye çıktı peygamber. Bir peygamber tabi. Tepe cezbeye geldi. Sarsıldı tepe. Peygamberin elinde asa, denek vardı. Peygamber hafif dokundu. Ya cibali kıffi. Ya da dur. Harek sallanma. Aleyki. Nebiyyün ve sıddıkün ve şehidan buyurdu. Üzerinde bir peygamber var. Bir sıddık var. İki de şehit var üzerinde bak. Hazreti Ömer Hazreti birine bakıştılar. Tabi peygamber, peygamber belli. Sıddık, Ebu Bekir belli. İkisi şehit olacaklar muhtemelen. Olacaklar böyle. Yine Hazreti Ömer'in halifeliğinde de Medine'de deprem oldu. O zaman Hazreti Ömer aynı şekilde asayı vurdu, durması için ve durdu derhal durdu böylece. Durdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlığa peygamber olarak gönderildi. Tanısın tanımasınlar, tutarsın tanımadılar ama onların peygamberiydi muhteremler. Peygamber, bütün insanlığa peygamber gönderildiği için eğer yeryüzünde peygamberi isyan edilirse, Kur'an'ın hükümleri çiğnenirse, Allah emri isyan edilirse, bütün dünyayı kapsayan afet olacak muhteremler. Nitekim Kur'an'da Harç Suresi'nin başına geliyor, kıyamet depremi olacak muhteremler. Kıyamet depremi olacak böylece. Bu kıyamet depremi bütün dünyayı kapsayacak böylece. Bir kıtayı değil böylece. Bir bölgeyi değil, bütün dünyayı kapsayacak bir kıyamet depremi olacak. O zaman kim kim yardım edecek işte bakalım muhteremler. Allah korusun. Yalnız Mevlam buyuruyor Peygamber'e şimdi, Habibim Muhammed'im, sen aralarındayken onları Allah'ın azap etmez muhteremler. Bu bir. Peygamber hayattayken insanlığın sigortası Peygamberimizdi. Helak olmayacak insanlık, olmayacak. Sonra Peygamber ne olacak? Allah'ın azap etmez onları. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوا مَلَا بِيْرِيَا Habibim senden sonra da insanlar tövbe-i istiğfara devam ettikleri sürece, yani günahları terk edip Allah'a dönerler, İslam'ı kabul edirler, İslam'ı yaşarlar, tövbe ettikleri sürece Allah'ın azap edeceği değildir. Şimdi tabii bakalım, dünyaya bakalım muhteremler. Tam böyle bir şey göremiyoruz tabi böylece. Göremiyoruz. Ama şunu da belirtelim muhterem cemaatimiz. Evet, böyle bir afette Müslüman da ölür. Evliya da ölür muhteremler. Allah'ın salih kul ölür. Ama o kadar tatlı, o kadar güzel ölür ki o kişi o afeti falan göremez muhterem. O anda Mevlana bir hal verir, böyle ruhsal, manevi, feyizli ona Mevlana güzel bir hal verir kişiye. O kişi anda öyle şeyler görünür ki, kişinin gözüne şey görünür ki, o kişi çok tatlı, feyizli bir halde Mevlana'ya kavuşur böyle. Öbürü göre göre, bağıra bağıra, çağıra çağıra, tabii hem dünyada böyle kahren, böyle gaza bile ölür, hem kabir azabını çeker, hem de yeri cehennemdir böylece. Bunun için adı cemaatimiz inşallah Teala tabi elimizden geldiği kadar bu afetlerin geri çevrilmesi için çalışmamız da gerekiyor böylece. Yani elimizden geldiği ölçüde inşallah tabi evlatlarımıza, eşimize, kocamıza, çoluk çocuğumuza, komşumuza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza hep böyle hakkı tavsiye edelim. İslam'ı anlatalım. Allah'a isyan edilemez. O Allah Rabbül Alemin'dir muhteremdir. Allah Rabbül Alemin'dir. Ona karşı gelinemez. İslam'a çalışmamız gerekiyor. Günümüzde bu farz ayındır bütün Müslümanlara muhterem böyle. Günümüzde farz ayındır bütün Müslümanlara böylece. Yani nafile ibadetten daha eftal, daha üstündür İslam'a çalışmak böyle. Anlatmak böylece. Ama tabii kalp kırmadan, yıkıcı olmadan, incitmeden, kişiyi İslam'ın daha soğutmadan böyle anlatmak gerekiyor bunları. İnşallah Mevlam böyle İslam'a çalışma nasip eder de, inşallah toplumda iyiler çoğaldıkça afet geri döner inşallah. Dillere Fatiha.